รตวัดโกมุตรับบุญหลังจากที่หลวงตากลับอุดรไปแล้วอ่อนมีความรู้สึกอยากทำบุญที่วัดโกมุตจึงแวะไปที่วัดอ่อนจดไว้ว่าเป็นวันที่22เมษายนพ.ศ.2541เลยวันสงกรานต์มาไม่กี่วันอากาศกำลังร้อนจัดอ่อนไปถึงวัดเวลาราวบ่ายโมงครึ่งพี่ตึงจอดรถที่หน้าโบสถ์ที่กำลังก่อสร้างอ่อนก็ลงจากรถพอเท้าเหยียบลงถึงพื้นเท่านั้นอ่อนขนลุกไปทั้งตัวขนหัวลุกจนรู้สึกได้อ่อนไม่ได้กลัวเพราะเป็นเวลากลางวันแต่ถ้ากลางคืนก็ไม่แน่ความรู้สึกขนาดนั้นต่อให้ใจแข็งอย่างไรก็อาจจะต้องถอยหนีเหมือนกันอ่อนเข้าไปกราบหลวงพ่อที่วัดเล่าให้ท่านฟังถึงเรื่องที่เห็นเพื่อความแน่ใจว่าเห็นจริงหรือไม่หลวงพ่อถามอ่อนว่าเห็นเป็นลักษณะอย่างไรนั่งหรือนอนอ่อนเล่าให้ท่านฟังว่าที่เห็นเป็นท่านอนท่านบอกว่าบางคนเห็นในท่านั่งแล้วแต่ใครจะเห็นเปรตตนนี้เป็นคนที่อยู่ในวัดมาก่อนสมัยเป็นมนุษย์ทำตัวไม่ดีพอตายไปจึงต้องใช้กรรมอย่างที่โยมเห็นเนี้ยมันเป็นเวรเป็นกรรมผู้ที่ทำไม่ดีต่อพระพุทธศาสนาย่อมได้รับผลกรรมของการกระทำเช่นเปรตที่วัดโกมุตนี้หลวงพ่อยังพูดกับอ่อนอีกว่ามีคนเห็นเปรตไม่มากนานๆจะมีคนมาเล่าให้ฟังโยมมีบุญมากนะที่เห็นสิ่งเหล่านี้คงจะรู้ว่าต้นบุญอยู่ที่ไหนกระมังจึงปรากฏตัวให้เห็นมันยากที่จะให้ใครต่อใครได้เห็นจากนั้นอ่อนก็กราบลาท่านระหว่างทางจากโบสถ์ไปถึงรถอ่อนก็อุทิศส่วนกุศลให้เขาอ่อนขนลุกไปทั้งตัวด้วยความปีติตลอดทางกลับบ้านวันใดที่อ่อนผ่านวัดโกมุตอ่อนจะต้องยกมือประนมแล้วแผ่เมตตาอุทิศให้เปรตทุกครั้งใครที่มีโอกาสผ่านทั้งวัดนี้กรุณาสงเคราะห์เขาด้วยแผ่เมตตาและอุทิศบุญบารมีของเราให้เขาด้วยเขาคงคอยรอรับบุญของทุกคนที่แผ่เมตตาให้เขาเขาคงต้องอยู่ที่วัดนี้อีกนานอ่อนอยากให้ทุกคนที่ทราบเรื่องนี้ช่วยเขาด้วยจะได้ส่งเขาไปอยู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นเขาจะได้หมดเวรหมดกรรมเร็วขึ้นกว่าเดิมได้พ้นจากความทุกข์ทรมานที่ถูกจองจำเพราะความผิดที่ทำไว้อ่อนเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังว่าปากของเปรตเล็กเท่ารูเข็มกินอะไรก็ไม่ได้ได้แต่ร้องโหยหวนแต่เปรตที่วัดโกมุตนี้อ่อนเห็นทั้งจมูกและปากใหญ่โตมโหฬารเปรตคงมีหลายประเภทและแต่ความผิดที่กระทำกระมังนึกถึงเรื่องนี้ทีไรอ่อนใจหายทุกทีรู้สึกเป็นห่วงนักการเมืองผู้มีอำนาจมีอิทธิพลหรือแม้แต่คนบางจำพวกที่ได้เคยกล่าวตำหนิและว่ากล่าวหลวงตาอย่างที่คงทราบกันอยู่โดยเฉพาะที่ลูกศิษย์วัดเคยได้ยินได้ว่ากล่าวท่านอย่างเสียให้หายทั้งทางหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ลืมความเมตตาที่ท่านเคยให้ไม่เคยคิดกลับตัวกลับใจให้ถูกทำสิ่งที่หลายๆคนทำกับท่านไว้วิบากกรรมกำลังตามมาก็คงเห็นกันแล้วและต่อไปจะเป็นอย่างไรก็คงไม่ต้องอธิบายมากในอีก100ปีข้างหน้าคนที่ผ่านไปมาที่สวนแสงธรรมหรือที่วัดป่าบ้านตาดก็คงจะได้เห็นพูดผีหรือเปรตของคนจำพวกนี้อ่อนคิดว่าคงมีมากมายมารอคอยขอส่วนบุญอยู่แถวหน้าวัดก็ไม่รู้ว่าจะมีคนแผ่เมตตาให้หรือไม่เปรตเนี่ยอายุยืนยาวมากขึ้นอยู่กับเวรกับกรรมอาจจะอยู่เป็นพันๆปีเลยก็ได้เช่นเดียวกับพวกเทพเทวดาแต่อยู่ต่างภพต่างภูมิกันพวกนักการเมืองที่ได้กระทําผิดต่อพระบูรพาจารย์ที่เป็นพระอริยสงฆ์ก็คงจะเป็นเปรตประเภทที่มีปากเล็กเท่ารูเข็มก็เป็นได้เพราะตอนเป็นมนุษย์เคยปากไม่ดีว่ากล่าวท่านอ่อนไม่อยากนึกถึงผลกรรมของคนเหล่านี้เลยน่ากลัวที่สุดกรรมกำลังส่งผลแล้วให้ดูเอาเองเราก็กำลังเห็นอยู่บ้างแล้ว